अधूरे एक जाए दुनिया से दूजा भी जी ना पाए मुझको भी दिल की बातें नहीं गुजरते अब दिन मेरे कटती नहीं ये रातें अगर ना मिलो तो फिर भी मेरा मन घबराए चाहेंगे हम तुम्हें हमेशा अपने